Voor een behandeling in een polykliniek heb je geduld nodig, want de wachttijden lopen op. Inmiddels moet je gemiddeld 1,5 maand wachten voor een behandeling. En dat was een paar jaar geleden nog 1 maand. Bij een paar klinieken voor diabetespatiënten is de wachttijd het meest gestegen. Gaan we naar het weer. Het wordt een zonnige dag. Droog ook, 13 tot 17 graden. Het koelt wel heel erg af vanavond, tot richting het vriespunt. Tot over het nieuws op Radio 538. Ja, dankjewel Flo. Dan de files. En Rick weet waar. 88 files beginnen op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Eveningen. 37 minuten. A9 Alkmaar-Diemen bij Amstelveen-Oost. 59. En de laatste is de A50 Os-Arnhem bij Heteren. 36 minuten. Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. Kies voor een stijlvolle basis bij Karwei. Nu tot wel 50% korting op bijna alle vloeren. Karwei, maak het mooier. Bezoek de vernieuwde stores van K-Smit Tuinmeubelen en maak van buiten jouw fijnste plek. De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. 538. Vanaf volgende week terug. De 538 Stemmenjacht. Speel mee met de jacht op 100.000 euro. Meld je nu aan 538.nl. Begin de dag met een lach. Niels en Florentien. De 538-ochtendshow. Voor maandag 2 maart. Goedemorgen en leuk dat je luistert. Tot 10 uur zijn we bij je met nieuwe muziek van Applegel, Jackson. Radio 538. Is niet alles, maar dat geeft wel vertrouwen voor een goede prestatie. De 538-ochtendshow. All the time. I know I will be fine. But right now, it just hurts. Can't let go, drown you out. The water's high, I can feel the ground. Applejack in de 538 Ochtendshow om 4 over 8. Goedemorgen. Dit is de 538 Ochtendshow. De tweede van maart vandaag. De maandag. En afgelopen weekend toch wel redelijk groot nieuws uit Den Haag. Geert Wilders die zou namelijk een smoesje hebben verzonnen om niet mee te hoeven doen aan de verkiezingsdebatten in oktober 2025. Blijkt uit appjes van zijn oud-vertrouwenspersoon Giri Markenzauer. Politiek verslaggever Floor Bremer die vertelt waar die smoes uiteindelijk vandaan kwam. Giri Markenzauer die kreeg de opdracht, verzin die smoes voor mij. Ja. En dat Radio 1-debat kwam dus al dichterbij. Het was al vrijdag, mm-hmm. Het was 1 uur. Heb je al een smoes? Nee, please, ik heb er geen zin in. Dus dat, je zag die klok tikken. En toen kwam dat bericht uit België. En dat hebben ze toen aangegrepen om te zeggen, we gaan niet. Ja, ben je serieus? Ja, dat is, ze hebben dat helemaal nu gereconstrueerd, hoe dat gegaan is. En hij heeft... Markenzauer heeft natuurlijk ook gedacht, ik laat dit even lekker likken. En, Het is de reden waarom zij uiteindelijk uit de partij zijn gestapt. Omdat zij vonden dat hij het eigenlijk heeft laten lopen, deze hele verkiezingscampagne. Maar dat heeft Markenzauer toen ook niet gedaan. Niet per direct. Maar dat mocht natuurlijk niet. Ja. Kijk, het vervelende is bij de PVV. Je bent natuurlijk, omdat er is maar één lid van de PVV. En dat is Geert Wilders. Zo, Je hebt weinig in te brengen. En uiteindelijk is Geert Wilders niet naar het RTL-debat gegaan. Op zijn plaats is Rob Jetten gegaan. Ja, dat die is, heeft de boel gewonnen. Die is uiteindelijk door het afhaken van Geert Wilders is hij premier Sterker geworden. Sterker nog, volgens mij hebben ze getracht dat hele debat te verplaatsen naar het Katshuis. Of naar het Tweede Kamergebouw. Of naar een afgeschermd gebeuren. Omdat er zware dreigingen geuit zouden zijn aan het adres van Wilders. Of twijfel ik daar ook niet aan. Er werd wel al meteen gezegd door de inlichtingdienst van we hebben die gasten opgepakt. Er is eigenlijk geen gevaar meer. Nee. Wij weten eigenlijk zeker dat het veilig is. Maar we begrijpen dat u zich bedreigd voelt. Maar u kunt wel werken in het Tweede Kamergebouw. Laten we het debat dan daar organiseren. Ja, maar dat wilde gokt. Maar toch een smoesje is er ook al. Een goede smoes verzinnen is ook wel lastig. Ja, en vooral een smoes die dan niet uitkomt. Ja. Hebben jullie voor het laatste smoesje dat je hem zelf. Weet je. Denk er even over na. Een goede smoes. Weet je, je bent een vergadering waar je geen zin in hebt. Of een verjaardag of een afspraak. Een verjaardag. Dan heb je altijd. Er is er eentje ziek geworden. Of ik red het net niet. Ja, ik zit even te denken. Ja. Ja, je moet natuurlijk ook oppassen dat niet. Ja, dat niet de smoes van dit weekend. Nee. Nee. Moet wel even graven. Nee, je moet teruggaan in de smoesentijd. Ja, je moet ook even bedenken wie er allemaal luistert op dit tijdstip. Ja, dat staat erop, Er zit een soort verjaring op de smoes. Dan zaterdag ging het nieuwe seizoen van Wie is de Mol van start. Eveline Stallard die moest als eerste het spel verlaten. Mocht achteraf geen interviews geven. Ze mag pas na de voorpraat in de media reageren. En dat is pas voor de volgende aflevering, aanstaande zaterdag. Wel gaf ze aan in een korte reactie op Instagram, dat ze heel verdrietig is geweest. Arend Bader las het gisteren voor in RTL Boulevard. Ze zegt, ik heb moeten huilen, mijn kinderen leefden zo mee. Ze waren zo trots dat mama mee mocht doen. Het idee dat ze mij dan niet wekenlang konden zien strijden en misschien wel zien winnen. Maar ze waren terecht teleurgesteld. Dat dreunde haar hoofd binnen en ze heeft echt heel hard moeten huilen daar bij Rick. In die savanne. Dat zelfs de hyena's dachten, wat is dat voor geluid? Het was Eveline Stallard. Ja, maar ik snap wel, als eerste eruit is nooit leuk in zo'n spel. Nee, dat is, maar zij was dit seizoen. Of tenminste, deze editie. Maar ik heb het idee dat Wie is de Mol net klaar is. De vorige seizoen. Dat was een jubileumeditie. Oh ja. Oh. Dus dat was een soort extraatje. Ja, zo. Dat waren allemaal oud-mollen, oud-kandidaten die weer een keer terug mochten komen. Maar dit is echt een gloednieuw. Ik heb het gisteren gekeken. Vond je het leuk? Verschrikkelijk. Ja, ik begrijp het ook niet. Ik snap er geen hol van. Maar er zijn echt heel veel mensen bijna verslaafd aan Wie is de Mol. Sterk, ik weet zeker dat wij nu appjes gaan krijgen van Dat heet Moloten, toch? Waarom hebben jullie nou verklapt dat Evelien Stallard eruit ging? Want ik moet het nog kijken. Oh ja. Ja, dat ga je dan ook nog krijgen. Bij Feyenoord loopt het allemaal niet lekker. Feyenoord-trainer Robin van Persie reageerde op de manier waarop zijn spelers elkaar op het veld toespreken. Dat gaat er behoorlijk fel aan toe. Sterker, dat lijkt een beetje op ruzie. Maar Van Persie had daar een bijzondere mening over. Nee, integendeel. Ik denk dat dit juist een heel goed punt is om elkaar fel toe te spreken op basis van hun taken of als iemand hun taken niet uitvoert. Dat is niet anders bij goede teams. Dus ik word daar zelfs blij van. Hij wordt daar blij. Ja, wat is dit nou? Daar geloof ik helemaal geen zak van. Ik ook niet. Ik ben natuurlijk Feyenoord supporter. Ja. Hart en hier. Ja. Gaat dit goed komen? Van Persie moet één ding doen vandaag. Die moet op de club komen. Die moet tegen jongens, kom even bij elkaar. Ik stop ermee. En de groeten. Bye bye. Hij krijgt het niet aan de praat. Laat John de Wolf. John die krijgt het aan de praat. Ja, echt waar. Dus jij zegt John de Wolf? John de Wolf, die krijgt het aan de praat. Nou, even een tip hier van Rick. En die de persie, ga weg, man. Echt. Nee, maar het is niet om aan te zien. Het is 9:08. Goedemorgen. Dit is de ochtendshow van 538 voor de maandag. Over is de nacht. En een nieuwe dag die lacht. Nog niet wakker en alles gaat langzaam. Een beetje wel nog. Op weg is het ouderwets treur. Ja, vakantie voorbij. Naar de ochtendshow, die gaat jou helpen. In het noorden van Nederland nog een beetje bewolkt. Verder gaat de zon flink schijnen. Het blijft de hele dag droog en de temperatuur die gaat oplopen tot een lenteachtige 17 graden. Niets is beter dan met jou de kou trotseren. Er zijn mensen die naar warme landen emigreren.

kortstondig avontuur op Tinder liep namelijk uit op niets voor haar. Want ze werd massaal gerapporteerd door gebruikers. Mensen geloofden namelijk niet dat ze was wie ze was. Oh. En dan word je er vanaf gegooid. Ja. Zo lullig. Dat is heel lullig, ja. Ik moet zeggen, het is mij ook overkomen. Serieus? Wat? Ja. Ben je gerapporteerd? Ik ben wel 3-4 keer gerapporteerd. Wanneer? Vorige week? Nee. Toen nog in jezelfde periode. In je gekke periode. Het was eventjes uit met mijn man Emiel. Ja. En toen dacht ik, ga ik Tinderen. Ja, heb ik dat ook maar meegemaakt. Ja, hoe was dat op Tinder? Dus, vond je het sowieso leuk? Nou, ik moet zeggen, het is eigenlijk heel leuk, ja. Het is lekker swipen. En ik heb geen rare ervaring. Ik heb alleen maar leuke ervaringen. Behalve dat ik er dus 3 keer ben afgegooid. Maar zijn er mensen die zien jou voorbij komen en die denken dat ik kan nooit de echte Florentien zijn? Ik weet niet wat het is. Ik denk dat je ex geweest is. Ja. Ja, en dan moet je best wel moeite doen. Want nu moet je mailtjes gaan sturen naar Tinder van waarom ben ik er van afgegooid. Ja. En, maar krijg je niet eerst een melding van luister, wij krijgen dit en dit bericht door. Kan je bevestigen dat je het wel bent? Ja. Of zoiets zo? Ja, nou ja, je krijgt niet de reden. Dus ik weet dus niet waarom. Dan wordt het gerapporteerd, maar waarom niet? Maar het kan zijn dat mensen inderdaad... Ik denk dat mensen het gewoon niet vertrouwen. Die denken, dat is een bekend persoon. Niet. Die gaat niet zomaar op Tinder. Nee. Maar dat is ook raar met zo'n Daphne Schippers dan. Die heeft dus hetzelfde. Die zoekt dus gewoon een leuke vent of een leuke vrouw of weet ik veel wat. En dan moet je dus eigenlijk zelf gaan bewijzen dat je het bent. Ja, dan moet je een soort verificatie. Dan zou je eigenlijk op LinkedIn krijgen dan zo'n blauw... je kan zo'n blauw dingetje krijgen. Ja, toch? Dat je weet dat je met echte van doen hebt. Ja. Ja, dat zou bij Tinder eigenlijk ook moeten. Maar dat heb ik op een gegeven moment gedaan. Dat kan ook op Tinder. En ook degene met wie je dan gaat daten moeten zich ook soort van bewijzen dat ze zijn wie ze beweren te zijn. Ah, okay. Dus dat is op zich heel fijn. Dus de afspraken die ik heb gehad waren allemaal leuke kerels eigenlijk. Wij zijn allemaal, als het om Tinder gaat, zijn wij echt leken. Want wij hebben allemaal volgens mij nooit getinderd. Wij zijn te laat. Koers op flow. Die is onze expert. Nou, het is de moeite waard. Dus wel. Heb jij ook wel iets gezet op Tinder waarvan je dacht, ik maak het net even... Nee, want ik heb niet echt een omschrijving van mezelf gegeven. Je kan namelijk steekwoorden aanvinken die dan bij jou zouden passen. En wat had jij dan? Had jij staan? Bijvoorbeeld sportief. Of, punctueel. Geordend. Gewoon wat jouw kenmerkt. Reizen. Nou, dat soort dingetjes. Ja. En dan is dat genoeg. Ik had er geen zin om daar hele... Maar ik denk dat jij bent natuurlijk voor mannen. Ben jij gewoon... Je bent echt een leuke vrouw. Ik weet zeker dat jij... Ik had ook echt wel honderden reacties. Maar heb jij ook mannen gezien waarvan dacht... zit jij hier? Ja, ik kwam iemand... Ik woonde dus in Driebergen. Ja. En toen kwam ik wel een gast tegen waar ik altijd een crush op had. Ik dacht, jezus, jij hier. Leuk. Nou, toen hebben we dus ook even een paar keer afgesproken. Oh, kijk. En? Leuke vent, maar geen relatiemateriaal. Oké. Geen relatiemateriaal. Voor mij dan niet. Nee. Tinder is een beetje voor de seks, toch? Nee, dat zeggen ze, maar die ervaring heb ik niet echt. Nee? Niet veel. Niet echt. Ik had wel één keer een date en die wilde inderdaad wel... Ja, gewoon erop en merkte erover. Ik wel van, dit is een seksdate, daar had ik geen zin in. Nee. Oké. Nee. Maar het is wel leuk, hoor. Ik hoor het, je krijgt er bijna hem mee. Accountje opgedoekt? Wat zeg je? Accountje opgedoekt? Nee, ja, tuurlijk. Daar geloof ik niets van. Je moest zoek me maar op Tinder. Nee, ik denk niet dat jij er nog op staat. Nee, dat zou toch Emiel niet accepteren? Nee, tuurlijk niet. Nee. Dus dat. Er verschijnt trouwens wel een boek, van Daphne Schippers, 5 maart. Ja. Waarin ze dit beschrijft ook? Dat denk ik niet aan van wel, ja. Komt eruit, daar heeft ze het over. Hardlopers in Zoetermeer in Den Haag die richten een bloedbad aan... door dwars door de paddentrek heen te rennen. Ach. Nou, Rick, het is jouw stad. Ja. Jij kan daar wat aan doen. De dierenbescherming verafschuwt dit natuurlijk. Ja. Want ze hebben die hardlopers, die waarschuwen ze dan van... wees een beetje voorzichtig, want die padden die gaan op dit moment... massaal naar het water om voor het nageslacht te zorgen. Maar het is echt heel heftig dit jaar. Ik heb een kelder en dan heb je van die een koekoek heet dat. Dat is een soort lichtkoepel die in de grond ligt. En daar ligt zo'n een rooster ligt daar overheen. Ja. Dus het is eigenlijk een soort gat in de grond... waardoor ook daglicht in de kelder hebt. Ik heb daar afgelopen zaterdag, en ik overdrijf niet... ik heb daar 20 padden lagen daar te wippen. Nee, die vallen erin en die komen er niet meer uit. Die gaan dan richting jouw vijver. Dat denk ik, ja. Ja. Maar ik had nog nooit zo... Ik vind wel eens een pad in die koek. Ja, maar ze leven nog. Oh, dus dan haal je ze eruit, doe je ze in een emmer en dan zet je ze weer uit. Ik vind ze wel een beetje vies. Ja, ik ook. Ik vind ze heel smerig. Maar pak je, doe je een schepnetje? Nee, schepnetje. Echt waar? Ja, een schepnetje. En dan in een emmer en dan keer ik de emmer op. Jij zegt niet tegen je vrouw, schat, er liggen 20 padden. Nee, het is, ja, het is nog teamwork ook. We hebben dat met z'n tweeën zitten doen. Echt waar? Dat je denkt, jeetje, het is mijn vrije zaterdag. Vrije zaterdag. Ben ik ballen aan het redden. Nou. Wel goed van je. Ja, dat wel. Ik voelt goed, toch? Karmapunten. Ja, zeker. Ja. Ja. Dat was hem even, Flo. Dankjewel voor dit moment. Het is 8:50 en Douwe Bob is hier. Coffee to start the day. Headline riots, the world is on fire. Pour me another to keep me from going insane. Screaming on what they believe in. Michael en Freedom 90 in de 538 Show, waar het 13 over half 9 is geworden. En waar inmiddels de hele studio vol is gezet met heerlijke ontbijtproducten. Wat is goed, man. Er is gewoon een ontbijtje geregeld. Er is hier vanochtend een grote tas, zo'n rode waar Dirk op staat, afgeleverd. Ja, nou, dan weten we wel waar het vandaan komt. Helemaal vol met jus. Croissantjes, pistoletjes, appeltjes, verse jus. Bananen. Hagelslag. Zo, ja. Heerlijk. En er zit een brief bij hem. Oh jee. Van Dirk zelf? Ja, van Dirk Supermarkten. En die is gericht aan Team 538 Ochtendshow. Dat zijn wij. Dat zijn wij. Onderwerp, dubbele punt. Dirk sponsort opnieuw de 538 Ochtendrug. Ach, kijk, wat fijn, wat goed. Zal ik hem even voorlezen? Ja, natuurlijk. Er staat: goedemorgen Tim, Rick, Niels en Florentien. Alweer de derde editie van de 538 Ochtendrun. Jullie inzet is indrukwekkend en bewonderenswaardig. Een belangrijk initiatief waarmee naast Jeroen en Jade ook voor Emily en zoveel andere kinderen een podium wordt gebracht. Dank daarvoor. Om die reden melden wij ons weer met een goed gevulde ontbijttas waar jullie deze vroege ochtend wel mee vooruitkomen. Bij Dirk zijn we betrokken bij onze klanten, collega's en de buurt waar onze winkels staan. Waar we kunnen helpen, doen we dat. En daarom verzorgen we ook dit jaar heel graag het water, het verse fruit en de tussendoortjes voor alle deelnemers en vrijwilligers van de 538 Ochtendrun. Wauw. En we doen zelf ook mee. 15 Dirk-collega's trekken hun hardloopschoenen aan, zodat we ook financieel een bijdrage kunnen leveren. Waanzinnig tof. En daar blijft het niet bij. Van 2 maart tot en met 12 april kunnen Dirk-klanten hun statiegeldbon doneren bij het, of aan het Prinses Maxima Centrum. En ook de volledige opbrengst daarvan gaat naar Emily en al die andere kinderen. Al jaren is Dirk nauw verbonden aan het Prinses Maxima Centrum, omdat wij vinden dat ieder kind een goede start verdient. We vinden het dan ook een eer en heel fijn dat we ook dit jaar een bijdrage kunnen leveren en hopen dat er opnieuw een prachtig bedrag wordt opgehaald. Geniet van het ontbijt. Succes met de show en we zien jullie 14 maart bij de 538 Ochtendrun. Aardig, man. Sportieve groet van Dirk van den Broek. Ach, ja. Dat is te gek. Nou, dat is toch superleuk. Massaal je flessen inleveren bij Dirk van den Broek. Ja, en dan moet je eventjes op doneren drukken. Je hebt de optie van bonnetje eruit laten spugen. Maar je kan ook zeggen, nou, hou het geld maar en doneer het. Dat kan vanaf vandaag bij Dirk. Dat is goed, hè? En dan tot en met 12 april? 12 april. Dus als je nog flessen hebt staan en je wilt toch iets doen, dan kan het ook op die manier. Ja, dat is fantastisch. Ja, en alles gaat dan 100%, er blijft helemaal niets van achter, 100% van wat je doneert gaat dus naar het Prinses Maxima Centrum. Maar Dirk, daar kom ik zo graag. Er gaat geen dag van te gek. Natuurlijk, waanzinnig, man. Maar dit is een prachtig initiatief. Ja. En dit doen ze al, dit is het derde jaar op rij dat ze dit doen. Dus dat waarderen we zeer. En we zien jullie dus heel graag 14 maart met die 15 collega's. Hebben we altijd bij Dirk de centensensatie, ken je die? Nee. Ik vind dit redelijk de centensensatie. Ja, dit is absoluut de centensensatie. Hebben ze dan nog steeds? Want jij kwam natuurlijk met Hiphoy Hubo. Houden zo. Maar bij Dirk hebben ze altijd de centensensatie. Oh ja, ik zie het, ja. De centensensatie. 100 acties onder de euro. Zo. Is dat een sensatie? Nee, maar super tof dat ze er weer bij zijn dit jaar. En zo gaat iedereen ook dit jaar weer zijn steentje bijdragen. Die dat kan in ieder geval. Om er een prachtige editie van te maken. 14 maart in het Olympisch Stadion in Amsterdam. De 538 ochtendrun. Waar jij ook van harte welkom bent. Hè. We kunnen dat niet vaak genoeg benadrukken. Het stadion is die hele ochtend open. En je kan daar gewoon langskomen. En als je langskomt, dan zie je dus sowieso Jan Smit en Samuel Welten. En dan zijn we er nog niet eens. Nee. Hallo. Want die komen daar optreden. Naast dat het natuurlijk gewoon waanzinnig is om al die mensen in actie te zien op de baan, al hardlopend om geld bij elkaar te rennen voor het Prinses Maxima Centrum. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de actie die Jeroen aanstaande maandag gaat ondernemen. Jeroen, de sponsorloper. Hij gaat hier 538 kilometer in aanloop naar de 538 ochtendrun lopen op loopbanden. En jij kan met hem meerennen. Check maar even op 538.nl/run hoe je dat voor elkaar krijgt, want daar hebben we nog heel veel plekken open waar mensen mee kunnen rennen met Jeroen. Ja, haar naam viel net al eventjes. Jade, afgelopen vrijdag deelde zij een vreselijk bericht op haar Instagram-pagina. Ze heeft een scan gehad om te kijken hoe het met de tumor die in haar hoofd zit staat. En het nieuws dat zij kreeg tijdens het gesprek na die scan, dat was eigenlijk het slechtst denkbare scenario. Vreselijk. De tumor is heel hard gegroeid. En zij deelde dat met al haar volgers. Het enige dat wij via deze weg kunnen doen is jou, Jade, heel veel sterkte wensen. We denken aan je. Blijf sterk. En ik weet dat je dit een geweldig mooi liedje vindt. Dus deze is voor jou, David Guetta en Elva Phil. Forever Young. Just one more time. Yes, you did. Ooh, so darling, you talk like you walk. Come and talk to me. But look here, it would break my heart. Take it to the floor. En I just might in de ochtendshow. Dus 7 voor 9 uur. We gaan zo meteen weer begin de dag met een mooi bedrag spelen. En volgens mij, we zijn klaar met de internationale week. Hè? Het is wel... Gelukkig wel. Vond je niet leuk? Nee, ik vind Nederlands leuker. Oh, ik vond het juist wel leuk, die internationale week. Weer is wat anders. Ik wist er geen één van de internationale... Echt niet? Nee. Hoe kan dat nou? Ja, ik ben daar niet zo goed. Maar jij gaat ook niet graag met vakantie. Nee. Jij blijft ook gewoon het liefst gewoon lekker... Ja, heerlijk, mijn eigen lekker dingetje. Lekker in Den Haag, een beetje aan de stad werken. Heerlijk. Ja, maar dat is wel zo. Jij bent geen wereldreiziger. Nee. Maar bijvoorbeeld Niels, die gaat het liefst... Jij zou het liefst ook in het buitenland gaan wonen. Heerlijk. Hij wil altijd wel in Finland, Denemarken, Noorwegen, die kant op, toch? Een camping, toch? Ja, Noorwegen of Zweden. Hij wil een camping beginnen, ja. Ja, maar ja, ik ben de enige thuis. Dus. Ja. Nee, ik begrijp je enthousiasme wel. Maar ik vind vakantie een gedoe. Een gedoe. Je koffer pakken en... Oh, maar het is toch ja, leuk? Ook, ik vind het gewoon, ja, jij gaat graag op vakantie. Ja, ik werk liever. Maar Flo, jij gaat altijd naar dezelfde plek toe. Nee, jij hebt een huis in het buitenland. Ja, huis in het buitenland. Nou, op een gegeven moment... vorig jaar 2 keer naar Azië geweest, ik weet niet. Ja, nou, dat kan ik niet betalen, maar... Ja. Maar jij blijft wel. Maar, heet dat? Ja, ik vind het niet leuk. Het is toch heerlijk, man. Een koffertje vol. Ja. Het is ook herinneringen maken. Ja, dat. Dat is het. Het is mooi dat je na de hand met elkaar... Maar dat kan niet in Nederland? Kan zeker, want Nederland is, ik denk, vele malen mooier dan dat wij met z'n allen denken soms. Maar het is ook leuk om te zien hoe leven mensen in Spanje of in Italië. Wat is daar? Een stukje geschiedenis. En, nou ja, ja. En hier is een beug. Ik dacht dat jij om een keer naar Iran te gaan. Wij hebben een stem op de band staan die uit Nederland komt. En de vraag is of je hem herkent. Luister goed. Nee, ik zei Lulhannes. Wie is dat? Dat gaan we zo meteen. Ja, ik ga hem zo meteen nog een paar keer laten horen. Dus je kan dan rustig erover nadenken. Maar ik denk een herkenbare stem. Duo